สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอเจแปนเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพุกุลมีดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่19กันนะครับประโยคสำคัญคือ ยโอกาตะ แปลว่าดี ตัวเอกในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาต่างชาติจากไทยนะคะครั้งที่แล้วแอนนาพลัดหลงกับเพื่อนๆหลังจากทั้งหมดออกจากร้านหนังสือแอนนาจึงโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากซากุระค่ะ แอนนาจะได้เจอซากุระและโรดริโก้หรือเปล่าไปฟังบทสนทนากันครับประโยคสำคัญคือ よかった แปลว่าดี โอ้ยแอนนาซัน みんな よかった心配したよ ごめんなさいカメラが安かったのでつい見てしまいました มาฟังคำอธิบายกันครับโรดริโก้เจอแอนนาและร้องเรียกว่า โอ้ยแอนนาซัม แปลว่าหวัดดีคุณแอนนา โอ้ย เป็นคำทักทายในลักษณะเป็นกันเองเพื่อเรียกคนที่อยู่ไกลออกไปจากตำแหน่งของผู้พูดครับ อันนาซัม คือคุณแอนนาและแอนนาตอบกลับไปว่าม ินนะ แปลว่าทุกคนคำนี้มีลักษณะที่เป็นกันเองมากกว่าม ินาซัม โรดริโก้ดีใจที่แอนนาไม่เป็นอะไรและพูดว่า よかった แปลว่าดีนี่คือประโยคสำคัญในวันนี้ครับ よかった คือรูปอดีตของคำคุณศัพท ์อี แปลว่าดีคำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นมีรูปอดีตครับ よかったคือรูปอดีตของคำคุณศัพท์อีซึ่งแปลว่าดีนะคะและเป็นคำสำหรับการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองเช่นในหมู่เพื่อนๆดังนั้นจึงละเดสท้ายประโยคใช่ไหมคะ ถูกต้องครับよかったหรือ よかったです มักใช้กันบ่อยๆเมื่อเราพูดแสดงความเห็นครับ よかった โรดริโก้พูดต่อว่า 心配したよ แปลว่าเป็นห่วงนะ 心配した คือรูปทะของคำกริยา 心配します แปลว่าเป็นห่วงนี่เป็นการสนทนาอย่างเป็นกันเอง よ คือคำช่วยถ้าใส่คำนี้ไว้ท้ายประโยคก็จะทำให้ประโยคนั้นฟังดูนุ่มนวลขึ้นครับ เราใช้รูปทะของคำกริยาเมื่อพูดถึงอดีตใช่ไหมคะ ถูกต้องครับถ้าจะให้สุภาพขึ้นอีกก็ต้องพูดว่า 心配しました แปลว่าเป็นห่วงครับไปฟังบทสนทนากันอีกครั้งนะครับแอนนาตอบว่า ごめんなさい แปลว่าขอโทษค่ะเราพูดว่า ごめんなさい เมื่อต้องการขอโทษผู้อื่น ได้เรียนกันมาแล้วนะคะว่าสามารถพูดว่าซูมิมาเซงเพื่อขอโทษได้เช่นกันนะคะสองคำนี้นี่แตกต่างกันยังไงคะ สำนวนごめんなさいนั้นนะครับใช้เมื่อขอโทษคนที่สนิทสนมกับผู้พูดมากกว่าเช่นคนในครอบครัวหรือเพื่อนครับ カメラが安かったのでつい見てしまいました แปลว่ากล้องราคาถูกก็เลยเผลอดูไปค่ะ แอนนาติดใจกล้องที่ตั้งโชว์ที่ร้านนะคะก็เลยไม่ทันดูเพื่อนๆอย่างนั้นล่ะคะ ครับ カメラ แปลว่ากล้อง งะ คือคำช่วยบ่งชี้ประธานของประโยค 安かった หมายถึงถูกเป็นรูปอดีตของคำคุณศัพท ์安い แปลว่าถูก ถ้าอย่างนั้นคำคุณศัพท์อะไรที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่ายัสุยล่ะคะ ทาไ คแปลว่าแพง โนเดะ คือคำช่วยที่ใช้เมื่อพูดถึงเหตุผลหรือสาเหตุครับ ซุย หมายถึงเผลอไป มิเตชิไมมาชิตะ แปลว่าดูไปเสียแล้ว มิเตะ คือรูปเทะของคำกริยาม ิมัส ที่แปลว่าดูและตามด้วย ชิไมมาชิตะ เราได้เรียนกันมาแล้วในบทเรียนที่18นะคะว่าถ้าเติมชิไมมาชิตะ หลังคำกริยารูปเทะเป็นการสื่อนัยยะว่าทำอะไรลงไปโดยไม่ทันรู้ตัวหรือเผลอไปเองนะคะ จำแม่นนะครับไปฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ โอ้ยอันนาซัง みんな よかった心配したよ ごめんなさいカメラが安かったのでつい見てしまいました ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ครับ ดิฉันต้องการทราบคำอธิบายเกี่ยวกับรูปอดีตของคำคุณศัพท์ญี่ปุ่นค่ะ เราไปถามอาจารย์กันเลยครับ 私が教えましょう。 อาจารย์อธิบายว่าเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับว่ามีคำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่น2ประเภทคือคำคุณศัพท์อิและคำคุณศัพท์นะคำคุณศัพท์อิคือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยางค์อิเช่นคำว่าถูกคือ ยาซุย ส่วนคำคุณศัพท์นะคือคำคุณศัพท์ที่จะเติมนะต่อท้ายคำลงไปเมื่อทำหน้าที่ขยายคำนามเช่น สกิ ซึ่งแปลว่าชอบเมื่อขยายคำนามจะกลายเป็น สกินะ ดังนั้นวลีมังงะที่ชอบเมื่อพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นคือ สกินะมังงะ ครับถ้าจะเปลี่ยนคำคุณศัพท์อิเป็นรูปอดีตให้เปลี่ยนอิเป็น คัตตะ เช่นรูปอดีตของ ยาซุย ซึ่งแปลว่าถูกคือ ยาสกัตตะ รูปอดีตของ ทาไค ที่แปลว่าแพงคือ ทากากัตตะ แต ่โยกัตตะ ที่แปลว่าดีซึ่งกำลังเรียนในบทเรียนที่19นี้นะครับเป็นกรณียกเว้นคำนี้ผันแบบพิเศษโดยมีรูปปัจจุบันคื ออี แปลว่าดีและจะกลายเป็นโยกัตตะเมื่ออยู่ในรูปอดีตดังนั้นจึงต้องจำคำนี้เป็นพิเศษครับการผันคำคุณศัพท์อิเป็นรูปปฏิเสธในอดีตก็ให้เปลี่ยนอิเป็น คุนากัตตะ เช่นยาซุยที่แปลว่าถูกกลายเป็น ยาสคุนากัตตะ หมายถึงไม่ถูกอิซึ่งหมายถึงดีกลายเป็น โยคุนากัตตะ แปลว่าไม่ดีสำหรับการแปลงคำคุณศัพท์นะให้เป็นรูปปฏิเสธในอดีตทำโดยเติมดัตตะหลังคำคุณศัพท์นั้นดังนั้น สกิ ซึ่งแปลว่าชอบจะกลายเป็น สกิดัตตะ ส่วนคำคุณศัพท ์เบนดิ แปลว่าสะดวกจะกลายเป็น เบนดิดัตตะ สำหรับการแปลงคำคุณศัพท์นะให้เป็นรูปปฏิเสธในอดีตทำโดยเติม ではなかった เช่นสกิซึ่งแปลว่าชอบจะกลายเป็น สกิではなかった แปลว่าไม่ชอบต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ เสียงชัตเตอร์กล้องนะคะเสียงนี้ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรคะ คาชะ คาชะคือเสียงแชะในภาษาไทยฟังคล้ายกันนะคะ ครับยังมีอีกคำที่ใช้กับเสียงกล้องนะครับ พาชิริ พาชิริต่างจากคำว่าคาชะยังไงคะ พาชิริน อกจากใช้แสดงเสียงชัตเตอร์ของกล้องแล้วยังใช้กับท่าทางการถ่ายภาพด้วยครับต่อไปคือบันทึกของแอนนาครับ ดิฉันหลงทางทำให้ทุกคนเป็นห่วงมากค่ะดิฉันรู้สึกเสียใจแต่ตอนที่กำลังรอทั้งสองคนดิฉันไปซื้อกล้องมาค่ะจะใช้กล้องนี้ถ่ายภาพอะไรดีนะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่19ไหมครับ คราวหน้าแอนนากับเพื่อนๆของเธอดูเหมือนมีแผนจะไปร้องคาราโอเกะกันนะคะสำหรับวันนี ้สวัสดีครับ